nie mamy nic do stracenia. Poza młodością, która w myślach spełnia wszystkie marzenia. Gdy czas presję wywiera, bez wątpienia w świat, idąc po słońca promieniach, z sobą zabieram fang życia, blask bloków dzień, nocnych dróg, tajemnice. Chociaż na spoku jest, choćbyś tu miał i krzyczeć. Kocham życie, jego smak, taki zapach. Minuty, co spływają ciągle w nas jak herbata. Tu, gdzie pasja odwraca nas od stresu i liczb, choć nie magia, a praca da człowieku nam żyć. Wolę iść swoją stronę, bo mam cel. Nie bądź zły, znów robię to jak chcę. Urodzeni dla szczęścia, pod pechową gwiazdą, jak w WRC uderza prolog w miasto. Kuzyni szaleństwa, tu każde słowo prawda, a rap umiera ponoć za banknot. Nie pytaj mnie o scenę w tej formie, przedszkolaków, co nie mogą o problemie zapomnieć. Mordy sensacji głodne, nakręcają strach. Kocham rodzinę luz, ceniąc w życiu smak. Gdy styl pływa po traku, gdy cały świat buja głową w rytmie miliona batów. Gdy czas mija dla rapu, gdy flow ożywia beat, kocham żyć dla smaku. Gdy rap pływa po traku, gdy cały świat buja głową w rytmie miliona batów. Gdy czas mija dla rapu, gdy flow ożywia beat, kocham żyć dla smaku. Prowokuje los tu, by patrzeć na ten betonowy świat i mówić ogród. Śmierć do kupienia w kiosku, dla osłów od wyciągania chuja nie wniosku. Spośród nas nie wyłonisz króla wersów. Na chuj mam udawać, że mnie zżera duma leszczu. Wychowanek projektu, pokorę mam we krwi. Wobec wiary, rodzinę, życie z honorem to prestiż. Wolna wola, nieważne czy to Tora, Biblia czy Koran, to mamy nie od wczoraj. Made in Poland, to widać po twarzach i błędach, które każdy z nas chyba powtarza. Wybacz, że wdrażam ten temat w rozrywce. Ja kocham w życiu smak, choć czeka mnie czyściec. By istnieć, by być, gdzie mój ślad mnie prowadzi. By za pomocą wersów łączyć prawdę z dźwiękami. Tu nie ma granic, bynajmniej ja ich nie znam. Mam nawyk, jem więcej gamy od mięsa. Wchłaniamy ekstrakt funku do batów całe życie. Na luzie pełne skanku i smaku. Gdy styl pływa po traku, gdy cały świat buja głową w rytmie miliona batów. Gdy czas mija dla rapu, gdy flow ożywia beat, kocham żyć dla smaku. Gdy rap pływa po traku, gdy cały świat buja głową w rytmie miliona batów. Gdy czas mija dla rapu, gdy flow ożywia beat, kocham żyć dla smaku.